مختلف نشانات امر نہیں وغیرہ سے لگا رکھتے تھے جی. وفعال من ہوں قسم تو قسم تو قسم من ہوں بس کرو اور یہ بار سوچ میں آپ پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہے قسم مصدر کیا مطلب ہے کہ قبول مصدر ہے کہ کیا مطلب ہے چلیے تحریم خم تمام مسیحائے مشروب ہے مسکرا خوش آمین ہے چلیے. اور یہی بار حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن عدی قال حدثنا عبد العزیز بن سہیل قال حدثنا مالک رضی اللہ تعالی عنہ ما کان لنا قوم غیر فضیلی کو بنا دا الذي تسمون هو الفضیلی کچھ بھی نہیں چلیے الذي تسمون هو الفضیلی فإنی لقائم اسکی من ابا کرہدہ و قلانا و قلانا جا رجل فقال و حال تولا لا تقول قبرو فقال و ما لا تقول قبرو فقال امرک هذا القلال یا آلدو هذا القلال هذه الكلالة يا أهلتو قال فما سألوا أنها ولا راجعوا بعد قبر الرجل وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال قبرنا ابن عينة عن عمرو عن جابر بن رضي الله تعالى قال صبحوا الناس الغداة وفضل القمر فقتلوا من يومهم جميع الشهداء وذلك قبل تحريمها وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال يا قرآن تبيها فيها أصل مصفى من قراتهم پہلے بتا دیا کل اپنی چیزوں میں سگم کی پھر آپ قاعدے کلیے خمر خامر عقل خمر وہ مشروب ہے جو عقل کو مخمور کر دے. چلیے باب قولی لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات گناہ فیما تعلموا الی قولی واللہ یحب المحسنین. شاید کا شان بیان کرنا ہے جب خمر کی تحریم ہوئی تو لوگوں نے کہا قتل قوم کی حکومت اللہ نے اتنا نہ کر کے یہ جس نے پی تھی اس وقت خمر حلال کی بہار ان پر کوئی اشکال نہیں. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن انس رضي الله تعالى عنه ان الخمر الذي اهرق الفضيق وزادني محمد بن ابي النعمان قال كنت ساعدا لقومي في منزل ابي طلحه فنزلت حريق الخمر. خمر جو فضیق کہلاتی ہے وہ گدری کھجور کی بنی ہوتی ہے. چلیے فنزلت حریم الخمر فامر مناديا فنادى فقال ابو طلحه فخرج فانظر ما هذا الثوب قال فخرجت فقلت اما هذا مناد ينادي الا ان الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فاحرقها قال فجرت في سكرتها. نعم ابھی یہ دوست آیا ابھی پھر دوبارہ آیا تو حج کر رہا ہے بے توفیق اس کو نہیں سنتا ہے کیا قال فجرت في سكرة المدينة قال وكانت خبره يومئذ الفضيق وقال بعض القوم قتل قوم وهو في بطونهم قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وهو نبينا بدبخت كيف تھا وإلا في بطونهم قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما تعلموا وبالإذن الذين آمنوا مقيمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول لا تسألون أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إمام البخاري رحمه الله اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے نام منصف سوالات کیے. چلیے اور یہی بار حدثنا منذر بن الولید بن عبد الرحمن بن الجارودی قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن موسى بن الحارث عن انس رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ آواز کہلاتی ہے جو رونے کے وقت سینے سے نکلتی ہے. فقال رجل من ابي قال قران فنزلت هذه الايه ولا تذروا نشيئا ان تدركم تسوقهم رواه النذر وروى حكم عباده عن شعبه وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا ابو النذر قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا ابو الجويري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من ابي ويسالون استهزاء ياتي ابن عباس تغمان يا سؤال كرني والا منافق راه ہوگا یا سوال استحضاء کے طور پر نہیں ہوگا. سوال تو اپنی جگہ صحیح انداز کا ہوگا لیکن صورت استحضاء بن گئی ہوگی. چلیے آیتی آج ہی ہے نا آدھی آئے چلیے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤکم وما تعلمون من الآیات كلها وبإذن الله مبين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول ما جاء الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. آية الشريفة بمشكل الفاظ تفسير مقصود شريف. وإذ قال الله يقول قال الله وإذ هاؤنا سلة الآية يصدها مقولة. وإذ قال الله يقول قال الله وإذ قال الله يا عيسى إني متوفي يا عيسى ابن مريم إن تقلت للناس اتخذوني من إلهين من دون الله. فرماتے ہیں کہ قال یقول کے معنی ہے اور اس کے بعد قال اللہ دوہرا کر اشارہ کر دیا کہ اس زیادہ اس کے بعد اس کی تصریح کر دی سے جس یہاں پر صلہ یعنی زائد یہ ابو عبیدہ کی تفسیر ہے لیکن مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ قول ہو چکا یا آئندہ قیامت کے دن ہوگا. بعض مفسرین تو کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت اللہ تعالی شانہ نے عیسیٰ سے سوال کر لیا تھا اس صورت میں اذ اور قال دونوں اپنے موضوع پر یعنی ماضی میں استعمال ہوئے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ قول قیامت کے دن فرمایا جائے گا اس صورت میں ابتدا کے معنی اور قال یقول کے معنی. مفسر سمیع فرماتے ہیں کہ اذ کو اذا کے معنی میں احون ہے ابو عبیدہ کے قول سے کہ اذ زائدہ ہے کیونکہ اسماء کو زائد ماننا کوئی آسان کام ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ابو عبیدہ نے جو کہا اذ زائدہ ہے ان کی مراد یہ ہے کہ اس کے بغیر اصل معنی اپنی جگہ مفہوم ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور یہ کلمات موقعات و محسنات کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. لیکن بہرحال ابو عبیدہ کے قول کے مقابلے دوسروں کا قول ارجح ہے. یعنی فائلتن کے اور پر مقولتن کے معنی جیسے عیشتن راضیہ میں راضیہ مرضیہ کے معنی میں اور تکلیفتن بائنہ میں بائنہ مبانہ کے معنی میں ہے. اسی طرح سے ابن سکیت وغیرہ نے لکھا ہے لیکن اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ تکلیفت بہانے کو ظاہر کرنا بین کے معنی جدا کر دینا طلاق کو طلاق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرد و عورت کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. اس لیے بہانے کو مقولہ کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق جدا نہیں کرتا بلکہ مرد طلاق کے ذریعے عورت کو اپنے سے جدا کرتا ہے. طلاق تو علیہ جدائی کی ہے لہذا وائنہ مبانہ بہا کے معنی میں ہوگا یعنی یہ طلاق ایسا ہے کہ اس کے ذریعے عورت کو الگ کر دیا گیا ہے. یعنی مائدہ نید بہا ممدہ کے معنی میں ہے اور مائدہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے صاحب مائدہ کو خیر کا فائدہ پہنچتا ہے اس کو توشہ ملتا ہے. کوئی آدمی کسی کو توشہ دے چلے وقالت عباس متوفی کا مؤمن ہوگا. اللہ تعالی شانہ سورہ آل عمران فرماتے ہیں یا عیسیٰ ابن توفیق اور عاشور کے لئے انتحرق من لگین کفر مجاہد لگین خوف لگین مجاہد لگین اتبعو خوف لگین کفر. یہ آیت سورہ آل عمران یہاں مصنف رضی اللہ تعالی عنہ آیت مشار الیہا فلما تو پیتنی کم تن تلطیبہ علیہم کی مناسبت سے اس کو بھی فرما دیا ہے. اس آیت کی واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. عام علماء تو کہتے ہیں کہ وفات نہیں ہوئی. ابو محمد ابن ظاہری کہتے ہیں وفات ہو چکی ہے, اور سلف میں سے واحد ابن منبہ سے بھی یہی قول مند ہو گیا. اس آخر کے قول پر تو کوئی اشکال ہے نہیں, لیکن ایک اشکال ہے, ایک جب وفات ہو گئی تو نزول عیسیٰ کے حادث کا کیا مطلب ہوگا. علامہ ابن حزم وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین ساعت کے لیے یا چند ساعت کے لیے وفات دے دی, پھر ان کو زندگی عطا کر دی, دوبارہ زندہ ہو گیا, ہو کر آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے. محلہ میں انہوں نے زمین پر عیسیٰ کے اترنے کی تشریف فرمائی ہے, مگر جمہور علماء اس تعویل کو ظاہر اشکال قرار دیتے ہیں, اس لیے توقع کے باب کی ساری آیات کی تعویل کرتے ہیں. جیسے یہاں آیت مشار الیہا میں کہتے ہیں تقدیم و تاخیر, اور اصل ہے انی رافع الیہ کو متوقع, اور بعضوں نے کہا کہ یہاں توقع کے معنی موت دینا نہیں ہے, اخذ الشیء واقعین ہے, اور یہی اس لغتاً اس کلمہ کی اصل ہے, اور مطلب یہ ہے کہ ہم تم کو صحیح سالم کھانیں گے, آدھا کی کوئی شرارت تم تک نہیں پہنچ پائے گی. اور بعض علماء ابو حیان مفسر کی رائے یہ ہے کہ آیت بالکل اپنی ظاہر پر ہے, اور جس ترتیب سے ذکر جو چیز جہاں ذکر کی گئی ہے وہاں اسی ترتیب سے مراد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہودی قتل کی سازش کر رہے تھے اور اس کی شہرت ہو چکی تھی, جس سے عیسیٰ اور ان کے قوم خائف تھے. اللہ تعالی شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا یا عیسیٰ ابن توفیق ورافع الیہ, اے عیسیٰ ہم تم کو وفات دیں گے, یعنی یہ لوگ تم کو قتل نہیں کر سکتے ہیں بلکہ تم کو طویل وفات دو. اس کے بعد دوسری بشارت سنائی, ورافع الیہ, اور تم کو ہم اٹھا لیں گے اپنی طرف, یعنی زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیے جاؤ گے. پھر تیسری بشارت دی, وہ مطہر کمن الذین کفروا, اور ہم پاک کر دیں گے کافروں سے, یعنی کوئی کافری کافروں کی گندگی تم تک نہیں پہنچ سکتی. جب تین بشارتیں عیسیٰ کو سنا دی تو اس کے بعد چوتھی بشارت ان کے قوم کے متعلق سنائی اور فرمایا کفرو, اور تمہارے متبعین کو ہم کافروں کے مقابل میں بلند و بالا کر دیں گے. آج تک یہ بات صادق ہے, ہمیشہ یہودی در پردہ سازشیں کرتے ہیں, لیکن اگر عیسائی ان کی بھرپور مدد نہ کرے تو کوئی کام نہیں کر سکتے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد الانصاري بن كيسان عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنه درها للتواغيت فلا يحلبها احد من الناس, جس کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے دوہا نہ جائے جی. صاحبہ سانڈنی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس پر نہ کوئی سوار ہوتا نہ اس سے ہم مالی کا کام ہو جاتا جی لا يعمل عليها شيء قال وقال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمر بن عامر بن خزائي يجر قلبه في النار كان اول رايت عمر بن عامر بن خزائي يجر قلبه في النار میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا وہ اپنے ماں کو جنگل میں گھسیٹ رہا تھا. یہاں عمر کو عامر کی طرف نگاہ کیا گیا لیکن اس مشہور ہے کہ عمر بن لحی ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں طمع کہ جب وفات ہوئی اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں لوہئی اس سے حارثہ ابن عامر ابن عامر ابن عثمان نے شادی کر لی وہاں یہ لوہئی پیدا ہو اس نے اس کو اپنا متبنا بنا دیا. یہ لوہئی نسبا مضری ہے اور تبنی کے اعتبار سے یہ مانا چلی كان اول من سيب السوائب والوسيله الناقه البكر تبكر في اول نتاج ابن ثم تسمي بعد او بند كم جي بار بار دیکھا اپنی عبارت دے ثم تسمي بعد بعد بن انسا كان يسيب يعني ہاں مو نر اوٹ کہلاتا والوسیلہ ہاں وسیلہ وہ اونٹنی کہلاتی ہے جو پہلے مونس بچہ دے پھر دوبارہ مونس بچہ دے بس ایسی اونٹنی کو وہ تم کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کیونکہ اس نے وصل انسا بن انسا کر دیا. چلیے نر اونٹ دس دست لگا لے مضبوطوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اس کو حام کہتے تھے اس لیے کہ اس نے اپنی حفاظت کر لی. چلیے پہلا سزا گرا بہو بدا ہوں تباہی کے وہاں پہ ہوں میرے خانے بلند محمد علی شہید مسم ہوں ڈال خام وقال لي ماو لان بين ذا كريم مثل بما كان وقال لي ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال ابو قال يخبره بهذا قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه ابن الحارث بن بشار عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي بهذا چل زندگی گزر گئی سند نہیں پڑھنی آئی چل گئی ہے محمد نبی اکبر بدبخت تجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا تو نے غلط پڑھا لپیٹتا ہے غلط صدق صحیح پڑھ پہلے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن ابي عقبه ابو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن زريع مروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جهنم يتم بعضها بعضا ورايت عمرا يجر قصبها وهو اول من سيب قصبه وهو اول من سيب السوائب وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله وكنتم عليهم شهيدا ما دمتم فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ما انت على كل شيء شهيد. آیت کی تفسیر مقصود ہے حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہہ چکے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن عائشة مرات بردن من غير ما شير ہو گئے اور ابو سعید کی حدیث میں ان المیت یبعث فی ثیابہ التی یمیت فیها ابو داؤد وارد ہوا ہے امام ابن عبد البر نے اکثر علماء سے نقل کیا کہ شہید پر محمود ہے. چلیے ثم قال كما بدا ناول خلق المعيد وعدا علينا انا كنا قائلين الى اخر الايه ثم قال الا وان اول القلائد يجزى يوم القيامه ابراهيم الا وان رجال رجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا ربي اصيحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول كما قال الاب الصالح وكنت اعلم شيئا ما دمت به فلما توفيتني كنت انت الركيب عليهم فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثنا سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم معصومون وان نادم امه به دار الشمال فاضرب ما قالت ابو الصالح وقلت عليه شهيدا ما دمتم به فلما نوقيت بمنتهى كتب عليه الى قوله على عزيز حكيم. وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره الانعام پودے مراد ہیں جن کی بیلیں اوپر کو چڑھائی جاتی ہیں پہلے مکہ ہیں انہیں کو خطاب چلو حمولنا ما يحمل عليها ولا لبسنا نشبهنا ينأون يتباعدنا ترسلوا تفزعوا ارسلوا فزحوا ارسلوا فزحوا. اور 4 میں اس کی دوسری تفسیر آ رہی ہے اس میں اس میں من الحالات کے لیے باسطو ایدیم البسطو الضرب استقصدو یعنی بسط ضرب کے لیے ہے بس کہیں ضرب نہیں ہے چلیے استقصدو اضلازم کثیرا ذرا من الحاسم جعل اللہ من سماوات و مال نصیبا و الشیطان و الاوثان نصیبا اما اشتبرت یعنی هل تشتمی الا على ذکر و انس او انسا فلیم تحرمون بعضا و تحلون بعضا مسبوحا مهرابا صدف عالده ابلسو ڈال دیے گئے اس کو یاد کو بھی نہیں آتا کچھ بھی نہیں تجھے آتا ہی نہیں کچھ چلو سر مدن جائے ماں یہ سورہ قصص میں تم یا اللہ علیکم سرمدن کھلائی یہاں حسن سورت کیا جائے سکنم کی مناسب استحبت کو ازلدو سونے کے لیے آتا ہے اور بے قصر الواو بار بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے وہ تر رہا تر رہا بے اصل بات نہیں چلیے یعنی بادشاہ مشتق ہے بات سے استعمال عذاب وتکون من البوس اور بوس سے بھی مشتق ہوتا ہے جس کے ماں نان تنگی آیت کریمہ ولقد ارسلنا الى ام من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء. جو لفظ بأسا آیا تھا اس کی شرح درد یہ بات کے مان آزاد سے محفوظ ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے مانا الفقر سے محفوظ ہو. جہرۃ جماعت سورت فقول سورت و سور ونفخت سور کی تصویر میں اختلاف ہے. ابو عبیدہ ابن مسنہ کہتے ہیں یہ سورت کی جمع ہے اور مطلب یہ ہے سورت میں اس کی روح کو مطلب زندہ کر دیا جائے گا. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں سورہ قرن ہے کہ اسرافیل علیہ السلام یہ کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. یہی حدیث صحیح سے ثابت ہے اور یہ جمہور علماء کا مسلک ہے. ابو عبیدہ نے جو بات کہی ہے ابو جعفر نحاس اور بہت سے علماء اس کو رد کیا ہے. اظہری کہتی ہوں تو اہل سنت و جماعت کے قول کے خلاف ہے. ملکوت ملک ملکوت ملک یعنی ملکوت ملک کے معنی میں ہے. مثل رحبوت خیر من رحموت رحبوت خیر من رحموت یہ عرب کا مثل ہے اور مطلب یہ ہے جیسے رحبوت و رحموت مصدر آئے ہیں رحمت و رحمت کے معنی میں ایسے ہی ملکوت مشکل ہے، ملک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس جملے کے مطلب میں جملے کا مطلب جمہور علماء کے نزدیک تو یہ ہے کہ آدمی روگ سے رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ڈر کر رہے اور روگ رنگ کھائیں، کیونکہ ایسے آدمی کو سکھایا جاتا ہے۔ حضرت گنگوہی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ڈرایا جائے اور تعلیم و ادب دیا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ رنگ کھا کے آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کو تعلیم دی جائے۔ لیکن پہلے ہی مطلب راجی ہے اور بخاری بھی اسی طرف مائل ہیں، اسی لیے کہتے ہیں وَتَقُولُ تُرْحَلْ خَيْرٌ مِنْ قُرْحَنْ، تیرا روگ ہو جو تجھ سے ڈر، یہ بہتر اس سے کہ تجھ کو اللہ نے کھایا جائے۔ جنہ اجرما یقال و لقاء الاخبار و انساب و یقال و اخبار المرام و رجوم الشیاطین مستقر في السر و مستودع في الرحم القیم علی یہ وہ بیان کی تفسیر ہے، اور بعض علماء اس کے عکس کے قائل ہیں القن والعزف والاسنان كنواني والجمال ابن كنوان مثل سنون وكنوان، يعني قن بكسر القاء، عزف بكسر القاء، عين کے معنی میں آتا ہے اس کے معنی میں، وباسا خوشا اس کا تسمیہ کنوان آتا ہے اور جمع کنوان، پر یہ تسمیہ کنوان میں مقصود ہو گیا جمع کنوان عامل کنوان تابع ہوگا مثل سنون تسمیہ، یہ تسمیہ اس بات کی ہے کہ جیسے سن کا تسمیہ سنوانا کر ایسے ہی سن کا تسمیہ سنوان آتا ہے۔ اللہ نے کے پاس غیب کی سنیاں یعنی امور غیبیہ کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي شهاب بن سعد بن عبد الله بن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح البيت خمس، ان الله عنده المفتاح وينزل البيت ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفسكم ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسكم باي ارض تموت، ان الله عليم قدير. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم الايه. نعم البخاري في غریبہ کی تفسیر کی اور یہ بتایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی کیفیت تاریخ ہو گئی۔ چلیے لفظ کے معقول اس کے معنی خلق يلبس يخلط شيئا في رقن. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عماد بن زيد بن عامر بن دينار بن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيئا ويذيك بعدكم بأس بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون وقال هذا أيسر. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قولي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مقصد یہ ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ حدیث باطلہ کرتی ہے۔ اس آیت شریفہ میں معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف ہے کہ ظلم سے کیا مراد ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں شرک مراد ہے، ابو علی جبائی بن قاسم بلخی بن قاسم بن ابشری وغیرہ کہتے ہیں کہ معاصی مراد ہیں، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ معاصی ہی کا خلط ہو سکتا ہے، صرف ایمان کی ضد ہے اور ودین میں استعمال نہیں ہو سکتا، لہذا اس میں خلط کا امکان نہیں ہے۔ اہل سنت العلماء فرماتے ہیں کہ ظلم سے صرف مراد ہے، اور لفظ عام بول کر خاص مراد لیا گیا ہے، اور ظلم کی تعلیم تعظیم کے لیے ہے، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جس ذات مقدس پر قرآن پاک نازل ہوا تھا اسی نے ظلم کے معنی ہم سے بتائے. دوسری دلیل یہ کہ بعض صحابہ ابو بکر ابن عباس نے یہی تفسیر کی ہے اور صحابہ قرآن کے زیادہ جاننے والے ہیں. اور بہاؤالدین سیوطی نے عروس الاطراح میں لکھا ہے کہ خود یہ آیت ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے اور وہ ہے لفظ لفظ کہتے ہیں ایمان کے ساتھ معاصی کا خلق ہو ہی نہیں سکتا, معاصی ایمان کے دریائے غفار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, بلکہ ایمان کے ساتھ اگر مخالف ہونے کی صلاحیت ہو سکتی ہے تو مقابل ہونے کی وجہ سے کفر ہی میں ہو سکتی ہے. علامہ بہاؤالدین سیوطی کہتے ہیں یہ معنی جب میری سمجھ میں آیا تو میں نے اپنے والد علامہ تقی الدین سیوطی کے سامنے اس کو پیش کیا, انہوں نے میری موافقت فرمائی. ہمارے اکابر میں حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت قطب ارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی یہی معنی بیان کی اور یہی قرینہ ذکر فرمایا. اور ان حضرات کے سامنے یہ کتاب عروس الاطراح نہیں تھی, اس وقت تک یہ کتاب چھپی بھی نہیں تھی, اس سے ان لوگوں کے ذہن و فکر کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کی باتیں کیا کرتے تھے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کفر کا اور ایمان کا اجتماع ہوگا کیسے, اس کا جواب یہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ظاہر سے مومن باقی سے کافر ہو جیسے انفاق کرتے تھے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ہو اور غیر اللہ کی پرستش بھی ہو, تو یہاں اللہ کے ماننے کے ساتھ غیر اللہ کا ماننا بھی پایا جاتا ہے. وبه قال حدثني محمد بن مشايب عن حدثنا إكرام يأتي من شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن القبط عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانا بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النور ويكون شر والتقى وكلا فضلنا على العالمين. إمام البخاري رضي الله تعالى عنه كما قصد استلمت في الباب السيف يونس کی فضیلت غیر انبیاء پر بیان کرنے سے نہیں. وہی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن ابي قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى. آية مترجم جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انا قائل کوئی قائل ہے, اور مطلب یہ ہے کسی قائل کو نہ خیر سے متا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرنا یعنی ہم نے انبیاء کو غیر انبیاء پر فضیلت بخشی ہے, پھر غیر نبی نبی سے کیسے اللہ کو سکتا ہے. اس سے معلوم ہو گیا بخاری نے اشارہ کر دیا کہ انا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں بلکہ قائل مراد ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس من يونس بن متى. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. کہ اقتدے کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی, اور بعض متصوفہ کہتے ہیں کبھی خدا ہو نے کہا کبھی ہند نہیں کہا, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی کے مقتدع نہیں تھے, بلکہ جس طریقے پر دیگر انبیاء تھے اسی طریقے کے آپ کی مقدمت تھے, آپ کو مستقل نبیت کے ذریعے اس سے آگاہ کیا گیا تھا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال اخبرنا هشام عن ابن عبد العزيز اخبرهم قال اخبرني سليمان الأخول أن مجاهدا أخبره أن سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفي صعد سجدة فقال نعم ثم نراه وهبنا إلى قول فبي هداه مقتدي ثم قال هو منهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسعد بن يوسف عن الأوان المجاهد قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال نبي يؤمن من قبل أن يستقيم بات کہتے ہیں دس من اذان چلے فقال نبی ممن امر ان يقبل يدهم ومن اثنان من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قولي وعلى الذين هادوا حرمنا من الذي يقول ومن اثنان في مشكل الفاظ کی تفسیر مقصود ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہودیوں نے آیت کے اوپر عمل نہیں کیا, ان پر شہو آرام کی گئیں, انہوں نے پگھلا کے تیل بنا کے بیچ ڈالا اور اس کے ومن البقر والغنم حرمنا من شيوعهم الآية. وقال ابن عباس كل الذي ذكرنا البعير والنعامه والحوايا المبعر. وقال غيره هادو صاروا يهودا, يعني هادو كمعنى يهود بن ذي. واما قوله هدنا تبنى هايل سورہ آراف میں جو ہدنا فرمایا ہے اس کے معنی تبنا چلیے. یہ حدیث پڑھ تو پھر چلیے. قال اتام سمیت جابر بن عبد اللہ سے قال سمیت قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ علیہ وقاتل اللہ علیہ وسلم انہا حرم اللہ علیہ وسلم موما جمعہ ثم قاموا وقالوا. وقال ابو حاتم حدثنا عبد الحبیب قال حدثنا یزید قطب الیہ اتام قال سمیت جابر بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. دو تفسیریں کی گئیں ہیں, مجاہد کہتے ہیں قبولاً کے معنی افواجن ہے, ابن کثیر طبری کہتے ہیں ہو سکتا ہے قبیل بے معنی زمین کی جمع ہو, لیکن کسی شخص نے اس آیت کی تفسیر میں ضروب العذاب ذکر نہیں کیا ہے. یہ تفسیر سورہ کہف کی آیت ہو جاتی ہوں عذاب قبولہ کے مناسب ہے. غالب یہ ہے کہ مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی چوک لگ گئی, انہوں نے آیت کہف کی تفسیر آیتین عام میں کے دن میں ذکر فرما دی. پہلے تو میرا گمان تھا کہ شاید ابو عبیدہ کا اتباع کیا ہوگا، لیکن ابو عبیدہ نے مجاز القرآن میں جو تفسیر دونوں جگہ الگ الگ لکھی اور صحیح لکھی ہے. كل ذر منها خبير، ذكر كل شيء حسنته وهو الشيخ وهو بعد فهو ذكر وحسن. ایسی مزین چیز جس کے پس پردہ حقیقت میں مجھے نہیں. وحسن حجر حرام، یعنی یہاں حجر حرام کے معنی میں ہے. اس کے بعد اسی مناسب سے مصنف نے حجر کے معنی کیے، فرماتے ہیں وکل ممنوع فہو، جو چیز ممنوع ہے اس کو حجر محجور کہتے ہیں. قال تعالی وحجر محجورا، والحجر كل بناء بنيته، ہر تعمیر حجر کہلاتی ہے. ويقال للإنسان من الخير حجر، انسان من الخير کو حجر کہتے ہیں کیونکہ وہ عام طور سے مذکر کو اپنے سر منع کرتی ہے. ويقال للعقل حجر وحجا، عقل کو حجر وحجا کہتے ہیں اس لیے کہ عقل فواحش سے روکتی اور منع کرتی ہے. غرض کی لفظ ہجر کے اندر منع کے معنی اس کے استعمالات میں پائے جاتی ہیں. وام الحجر فموضع سم، وام الحجر فموضع سم. اور فرماتے ہیں کہ ہجر الف لام کے ساتھ یہ دیار سمود کے کا نام ہے. وما حجر تعلیہ من الارض فوحجر، کسی طرح اگر زمین کو گھیر دیا جائے تو اس کو بھی ہجر کہتے ہیں. ومنہ سمی حتیم بیت الحجرا، اسی سے حتیم بیت اللہ کو ہجر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پتھروں سے محاط ہے. کانہ مشتق من محتوم، گویا کہ یہ حتیم مشتق ہے محتوم سے، یعنی اس کے معنی میں ہے. یہاں اشتقاق متعارف اخذ کلمت من کلمت مراد میں، بلکہ یہاں اشتقاق سے مراد اتحاد فی المعنی ہے. مثل قتیل من مقتول، جیسے قتیل مقتول کے معنی میں ہے. واما حجر الیمامہ فهو منزل، اور یمامہ میں جگہ حجر بفتح الحاء ہے، وہ منزل ہے. اس کا تذکرہ زمین کیا چلی. وفي الاسناد الى بئر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولهم هلم شهداءكم. هلم شهداءكم، حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے هلم کے متعلق کی شرح کی اور بتایا لغت اہل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع، اہل حجاز واحد تثنیہ جمع کے لیے حلم استعمال کرتے ہیں، اور بعض دوسرے اس کے اندر تذکیر تانیث تثنیہ و جمع کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں. حلم حلم حلم حلم حلم حلم نہ کہتے ہیں. سیدی وبالاسناد الى ابي الحسن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا ينفعه نفسا ايمانها. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر بعضو آیات ربی کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد طلوع الشمس من المغرب ہے. چلی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رأى الناس آمنوا عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله. وبه قال المصري وغيرها من آیت الشریفة سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جیسے ایمان بلا، جیسے شمس کے بعد کا ایمان مفید ہے، ایسے ہی ایمان بغیر عمل کے بھی مفید ہے. اس لیے کہ آیت شریفہ میں اور کسبت کی ایمانیات وقف کیا گیا، آمنت پر. اور آیت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ اگر پہلے سے ایمان نہ تو طلوع شمس کے بعد کا ایمان نہ پھر. اور معطوف معطوف علیہ تحفیق ہوتا ہے, لہذا آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی پہلے سے اعمال صالحہ نہ کیے ہوئے ہو اور ظہور آیت کے بعد عمل صالح کرے گا تو یہ ایمان مفید نہ ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ایمان بعد ظہور لائق مفید نہیں, ایسے ہی ایمان بلا عمل کی مفید نہیں. اہل سنت الجماعت نے اس کا جواب دیا کہ آیت میں لفظ ہونا شروع, لفظ کے اندر معطوف کو حذف کر دیا گیا اس لیے کہ نشر اس پر دلالت کرتا اور تقدیر عبارت ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل لم لا ينفع نفسا ایمانها ولا كسبها العمل الصالح في ایمانها ما لم تكن آمنت من قبل اور کسبت في ایمانها خیرا. تو نفسن ایمانوہا کے بعد ایمانوہا کا معطوف کسب العمل الصالح کر دیا گیا اس لیے کہ نشر میں آ گیا اس کا تذکرہ آ رہا ہے اور کسبت ایمانوہا خیرا وہ اس پر دلالت کرتا ہے. اور آیت کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے پہلے سے ایمان قبول نہیں کیا یا نیک عمل نہیں کیا تو ظہور آیت کے بعد نہ ایمان قبول کرنا مفید نہ عمل صالح کرنا مفید.